бяга. И веднъж ката на моя ролец ми стяга. Ей, женки ти, стига, стига, вдига бряма. Не разбрали, че аз не съм поредния пълък. Аз съм от квартала типа. Ей, кума ти, стига, пипа, чипа. Пусни си радио и слушай ти хита. Пусни си видео и гледай два клипа. На бит съм чукам аз Мадона. Не я бих я чукал само заради купона. Не че и е нещо пък голям балкона. Но ще ме хване тя за ствола. Аз ще я чукам гола на кутлона и долу на пола в хола. Искам да поздравя абсолютно всички мои хора. Искам да е път всички яки путки от Варна, Пловдив и Стара Загора. А сега ръцете си вдигнете, вдигнете. А хейтерите показаме целунете. А сега ръцете си вдигнете, вдигнете. А хейтерите на кура ми се тете. А сега ръцете си вдигнете, вдигнете. А хейтерите показваме целунете. А сега ръцете си вдигнете, вдигнете. А хейтерите на кура ми се тете. Брутално ще вляза бе момче. Лошите и 100 кила чукат само курвите. Питам те Станчо, така добре ли е? Аз съм гад, гад, тука и копере. Полудявам, а? Напред продължавам. Сега са курвите, парите не ги оставям. Така е копере, малкия копере. Заедно с 100 кила броят пипите. Уха! Какво е това? Свале този сутрин, искам да ги видя. Веднага съпличи се, завърти се. Искаш моя кур, а? Мъгни се. Купи 300, 200, просто 100 кила. Вече сме във филма с черните очила. На яхтата отгоре си лежа, а женката отдолу голапа. А сега ръцете си вдигнете, вдигнете. А хейтерите показваме целунете. А сега ръцете си вдигнете, вдигнете. А хейтерите на кура ми се тете. А сега ръцете си вдигнете, вдигнете. А хейтерите показваме целунете. А сега ръцете си вдигнете, вдигнете. А хейтерите на кура ми се тете. И както къде се къде е бачата бе, дебелия яде, така и аз само умея с микрофона да пея. И без баса микрофон и курви алкохол не мога да живея. Сто кила и лошия, лошия и сто кила. Да бум, да бум, да бум, а сега ръцете си вдигнете. А хейтерите на кура ми се тете. No, no, no, no, no, no, no, no. R&B Reggae Spark Farm и това шоу. Воу, воу, воу, лошите и сто кила е тук. А сега ръцете си вдигнете, вдигнете. А хейтерите показваме целунете. А сега ръцете си вдигнете, вдигнете. А хейтерите на кура ми се тете.